بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام العالم العلامة الفقيه النبيه المؤرخ المفسر النحوي اللغوي أبو حفص عمر ابن المظفر ابن عمر ابن محمد بن أبي الفوارس الشهير ابن الورد رحمه الله تعالى في لاميته: لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل، لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل، أي لا تقوم لذة الحكم مقام الذي يحصل للشخص وقت انعزاله حين يقول له صاحب أمره أنت معزول، فجميع ما يحصل للحاكم في مدة ولايته من لذة الأمر والنهي والإعطاء والمنع وغير ذلك لا يساوي قول ولي أمره أنت معزول لما يلحقه بسبب ذلك من الشدة والمشقة والاضطراب والانحلال وانحلال الأمر وغير ذلك. أنسمى الإمام أبو حفص عمر بن المظفر معروف قدنا ابن الوردي رحمه الله تعالى كونزيا كتك وبيتي هو ستيني أكيرزي مسألة حكم يا وتوالى مقضات أبوت اليسن قمزيا جانا. أنسمى لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه الشخص، لا تساوي لذة الحكم هاي لنغاني ساوى لاذا يكهكوم بما ذاقه الشخص نيالي اليو يونج أنتو إذا الشخص عزل وكاتي أنتو أكيوزوليكا إذا الشخص انعزل wakati mtu akihuzulika. La tusawi ladhatul hukmi hailingani sawa ladha ya kuhukumu bima dhaqahu shakhs na yale anayoyaonja au aliyoyaonja mtu idha shakhsun azal pindi au wakati mtu anapohuzulika, kwa maana ya kwamba pale mtu anapokuwa katika madaraka kuna utamu fulani wa madaraka anaupata mtu huyo, kwa kuwa pingeni bwana mkubwa anaweza kuamrisha fanya hivi, acha hili, mpe huyu, pokonye yule, kutokana na mamlaka aliyokuwa nayo. Kwa hiyo mtu akishakuwa katika hali ile kuna ladha fulani iko nayo, na ile pia watu kujua kwamba yule ndio bosi na yule ni mkubwa, jambo fulani mambo yote yako chini yake. Kwa hiyo kuna hali fulani ambayo inampatikania mtu katika kujisikia raha na fahari. Sasa tabu atakayoipata wakati akiambiwa bwana wewe kazi huna, kuanzia leo wewe kazi huna, nenda nyumbani. Hata kama ataambiwa tutakupa hiki na hiki lakini kazi basi ile dhiki atakayoipata haitafunikwa na yale mema, yale mazuri yote huko nyuma aliyopata, pingine miaka 40 kwenye kazi hiyo na raha anayoipata, haitaweza kufidia raha ile kile kitambo kidogo anachoambiwa wewe kazi una. Atajisikia mnyonge sana, atajisikia dhaifu sana. Hiyo ndio hali halisi ilivyo, kuonyesha kwamba madaraka ni matamu. Mtu akishikilia hataki kuachia kwa sababu ule utamu wa yale madaraka. Ndio maana akasema neno haya, la tusawi ladhatul hukmi bima dhaqahu ash-shakhsu idha ash-shakhsu azal. Hailingani, hailingani sawa ladha ya kuhukumu na yale anayoyaonja mtu wakati anapohuzulika. Hailingani sawa, kwa maana kwamba anajiona kwamba amekuwa dhalili, amekuwa mnyonge, ameonekana hafai tena, au ameonekana kadha. Kuna mambo mengi yanaweza kutokea kutokana na sababu na hali ambazo zitamtokea kwenye hilo. Atafikiria maisha ya baadaye, badala ya kuwa yeye ni mwenye kuamrisha atakuwa mwenye kuamrishwa, kwa sababu madaraka yamemtoka. Ila kuna kazi hazina kujiuzulu, na watu wangezifikiria wangezifanya kazi hizo. Nayo ni ilmu. Hakuna anayeweza kuuzulu kwa sababu kuanzia leo elimu huna. Haiwezekani. Mpaka mwisho wa umri wako. Labda kama umechukua elimu yako kwa ajili ya kupata ajira ili uliendeleze kilimwengu, hapo tarajia kuuzuliwa kupo. Tafika wakati bwana sasa basi ushakuwa mzee. Haya, ili nadhani imeeleweka, wala hahitaji maelezo mengi sana. Kisha anasema falwilayatu wa in tabat liman dhaqaha fasummu fi dhaka al-asal. Falwilayatu, utawala, wa in tabat, ujapokuwa ni mwema, liman dhaqaha, kwa mwenye kuonja, fasumu fi dhaka al-asali, sumu imo katika asali hiyo. Falwilayatu wa in tabat liman dhaqaha fasumu fi dhaka al-asali, utawala, ujapokuwa mwema, ujapokuwa mzuri kwa mwenye kuonja, lakini sumu katika asali hiyo. Siona utamu wewe wa kutawala, lakini ule utamu wake ndani yake una sumu. Kwa hiyo ubeti huu unakuwa ni tawi, unazalikana kutoka kwenye ubeti uliotangulia. Kwa hiyo nataka kusema kwamba utawala ijapo ukiwa ni mtamu kama vile asali, kwa vile yanayopatikana ndani yake ya kuamrisha, kukataza, wewe ni bwana mkubwa wa utawala, uko juu ya watu, waheshimiwa, ukiingia watu wote wakaa sawa, wengine wasimamiwa, wapigiwa saluti, wapigiwa hivi, lakini ndani yake kuna sumu. Ndani kuna sumu, hayui hapo hapo kidogo kidogo, kwa sababu ndani yake kuna kibri, kuna kujiona, inapatikana ujubu, kuna kibri, kuna ukhuyala, kuna kuwadharau watu ambao wako chini yangu. Kwa hiyo kuna vitu vinaingia vinaingia vinaingia, unajikuta uko hivyo sasa. Sasa ile ni sumu, sumu ile inakuathiri kidogo kidogo, inaingia katika mwili wako, basi wewe huwezi kuishi ila kuwa uwe bwana mkubwa. Kila mahali utakuwa bwana mkubwa, kadhani kwa bado kwenye kazi kule, kwenye shughuli yako kule, watu ukiingia, watu wakusimamia, wakupiga saluti. Sasa ukija hapa msikitini pia utaka mambo yende hivyo hivyo, kwa sababu ushazoea kuamrisha kufanya hivi. La, kila mahali utaka mambo ya namna, haiwezekani. Umeishi hivyo miaka 50, miaka 40, kwa hiyo alafu uishi tu kama ile kawaida kama watu wengine, ngumu. Lakini ufahamu kwamba sumu iko katika hiyo asali. Falwilayatu wa intabat, utawala ujapokuwa mwema, ujapokuwa mzuri, liman dhaqaha, kwa mwenye kuonja, fasumu fi dhaka alasal, sumu ikatika asali hiyo, sumu iko ndani. Nasbul mansib, tumalize haya mambo ya utawala. Amezungumza kwa mianzia mbali hapa, kwa sababu ni mambo ambayo yanawasumbua sana watu. Kwa anasema nasbul mansibi au haja sadi wa'nai min mudarati safili. Nasbul mansibi, tabu ya cheo, au haja sadi, imekinyongesha kiwiliwili changu. Nasabul mansibi, tabu, sababu nasab ni tabu, eh? Imekuja katika Qur'an, katika hadithi imekuja, ma yusibu min nasabin wala wasabin. Katika Qur'an imekuja nasaban, hii nyingine iko kwenye la yusibuhum nasabun wala, imekuja kwenye surati Tauba, usimekuja ni nasabu, ni tabu nakusudia nasabu ya tabu ile. Kwa nasabu al-mansib, semaje mpaka nipate aya kama iko talika bi an la yusibuhum la simtasoma leo au mshasubisha pita la yusibuhum nasabun wala makhmasatun wala ولا يطؤون موطئا فيه. من لك آية؟ لا يصيبهم نصب ولا مخمصة ولا وصلة ولا حمزة المائدة ولا يطؤون موطئا يغيظ به الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. بس مكون تكاين نصب وتكاين نصب المنصب أو هاج سدي تابو يكيو يمكن ينجش كيلي ويلي تانغو وعنائي نتابو يانغو من مدارات السفلي نتوكانا نكوا بمبليزا واتوا جينغا أو نتوكانا نكوا فانيا وبولي واتوا جينغا. Anasabu ni atabu wal i'ya, kwa tabu ya cheo, tabu ya cheo, au hajasadi, au kwa maana adhafa, au hajasadi, imekinyongesha kiwiliwili changu, yani imekifanya kiwiliwili changu kiwe kinyonge kwa sababu ya yale mashakili na matatizo yaliyomo kwenye cheo. Wa anai, na tabu zangu. Nimepata tabu mimi kwa sababu gani? Nimepata tabu mimudarati safili, kutokana na kuwafanyia upole watu wajinga, watu duni. Mudarati ni limulatafa wa mulayana, na asafili ni wale al-aradhi. Kwa mimi nimepata tabu, lakini yote hawa ili watu waridhike, takuwaridhisha hawa, takani waridhishi hawale, paka wanyonge pia kuwaridhisha. Wakati mwingine jambo linakuwa ndani yake lina dhiki, lakini mimi nakubali hivi kwa sababu ndo tayari nishakuwa kiongozi. Kwa hiyo nimetaabika, kwa sababu miongoni mwa sababu zilizopelekea kutaabika ni kuwa nimewaridhisha na wanyonge vile vile, na kutaka kuwaridhisha watu wafurahi. Qassir al-amala fi dunya tafuz, punguza tamaa katika ulimwengu utafaulu. Qassir al-amala, qassir al-amala fi dunya tafuz, punguza tamaa katika ulimwengu utafuzu. Fadalilu al-aqli taqsiru al-amal, dalili ya akili ni kupunguza tamaa. Yani mtu ukimwona kwamba sasa huyu tutakujua kwamba huyu ana akili ni kwamba yeye hana tamaa, hana tamaa za kijinga na kutaka mali za watu, kukopia vitu vya watu, watu huyu ana hiki na akitaka, mara kamdhulumu huyu, mara kataka, basi hao ndio watu wenye tamaa. Sasa alama ya mtu mwenye akili ni kupunguza ile tamaa, ikiwa yeye haiendekezi tamaa ya nafsi yake, anaizuia nafsi yake, anamuomba Allah katika fadhila zake. Ukimwona mtu ana kitu kizuri, wasema masha Allah. Lakini pia kama wataka na wewe, wanyanyua mikono, muomba Mola wako, wafanya asbabu. Si vibaya mtu ukaona kitu kizuri cha mwenzako na wewe ukatamani upate kama kile, na ukaangaikia kwa njia zako upate kama kile, kwa maana ukaiga au ukafuata njia nyingine za halali. Lakini ikiwa uwezo wako wewe ni mdogo, wataka kulazimisha kwamba lazima wewe vile, ndio pale sasa tukia sasa waiba, wadhulumu, kwa sababu ile tamaa sasa utaka lazima upate kitu kile. Au ikawa si kwa maana upate tu, wataka waona wivu mwenzako amepata kitu hicho, alafu watamani kimuondokee kitu kile. Sasa inaitwa alhasad, ni ugonjwa mbaya kabisa ambao Muislamu ni kumwamini Allah na siku ya mwisho na anaamini qadar, hatakiwi kuwa nayo hasad. Watu mara nyingi hawapendi kuhusudiwa wao, lakini nafsi nyingi zina hasad, viwiliwili vingi vimejawa na hasad, kama wanavyosema ahlul ilmi, baadhi ahlul ilmi, fal karimu yukhfihi wal laimu yubdihi, mtu mkarimu anaificha ile hasadi yake, lakini watu duni huwa wanadhihirisha hasadi zao, anashindwa kuvumilia mpaka anasema sasa, na anafanya husda kumfanyia mwenzake, na anakwenda mbio kuhakikisha kwamba neema iliyoko kwa fulani inaondoka. Ni jambo moja baya sana, hutakiwi kuwa namna hiyo. Muislamu kuwa na husda, ugonjwa huu uondoe, na husda katika mali, katika vyeo, katika ilmu. Usimfanyie mtu hasad, alichopewa yeye ni kidogo sana ukilinganisha na vile alivyonavyo Allah tabaraka wa taala katika ufalme wake. Wasalu Allah min fadlihi, muombeni Allah katika fadhila zake, muombe atakupa kama kina maslahi na wewe, na ukamwomba ukweli wa kumwomba atakupa Allah subhanahu wa taala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Huu ni mwongozo anaotoa Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe sisi yeye, kwa tumuombe yeye ikiwa tutataka, pamoja na kufanya asbabu. Kama wataka ilmu nyingi na wewe, fuata njia ya ilmu, kwa maana soma kuanzia taratibu zake, wala usije ukasema kwamba kad dhahabat arbabu, kama tulivyosoma la taqul kad dhahabat arbabuhu kullu man sara ala ad-darbi wasal. Usiseme kwamba washakwenda watu wake, bwana shekhe washakufa bwana. La, usiseme hivyo, washakwenda watu wake, kila anayefuata njia atafika. Kwa hiyo ukiamua wewe billahi kabisa, na ukamwomba Allah na ukatawakkal, utafika. Allah akijua kwa wewe khairi, basi atakuwekea khairi. Kwa mtu atakii ukata tamaa katika fadhila na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, al-abwab maftuha, milango iko wazi kabisa. Hivyo hivyo katika mali, hivyo hivyo katika manasib na mambo mbalimbali katika vipawa vya ulimwengu. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Kwa hakuna sababu ya mtu kufanya uhasidi kumhusudu mwingine, kwa sababu hicho alichopewa huyo ni kidogo sana, kidogo sana katika ufalme wa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anaweza kukuruzuku wewe kwa kufungulia vikubwa zaidi kuliko yule. Wasalu Allah min fadlihi, muombeni Allah katika fadhila zake. Kwa ayati zinatuhimiza, ahadithi na mingineyo, akwali za watu wa kheri. Inna man yatlubuhu almautu ala ghirratin minhu jadirun bilwajal. Kisha anasema al-imamu rahimahullahu ta'ala, inna man yatlubuhu almautu, hakika yule ambaye yanamtafuta yeye mauti. Inna man yatlubuhu almautu, hakika yule ambaye yanamtafuta yeye mauti. Ala ghirratin minhu, juu ya ughafla, juu ya ghafla yake au juu ya ghafla kwake. Jadirun bilwajal, ni hakika zaidi kuyaogopa au kufanya woga. ni hakika kwake kufanya woga. Narudia tena, inna man yatlubuhu almautu ala ghirratin minhu, hakika yule ambaye anamtafuta yeye mauti juu ya ughafla wake, jadirun bilwajal, ni hakika kuyaogopa au ni hakika kufanya uoga. Yani ni mtu huyo ana haki yeye kuyaogopa au kufanya woga, kuogopa yale yatakayotokea baada ya mauti. Inna man yatlubuhu almautu, hakika yule ambaye anamtafuta yeye mauti, ala ghirratin minhu, juu ya ughafla wake, jadirun bilwajal, naweza kusema kwa Kiswahili zaidi, kizuri zaidi, jadirun bilwajal, ana haki zaidi ya kuogopa. Anataka kusema kwamba wewe mwanadamu wajua kwamba mauti yanakuwinda wewe, yanakutafuta. Hakuna katika sisi isipokuwa mauti yanamtafuta. Kila mmoja katika sisi anatafutwa na mauti. Angalia huyu bado anawindwa kila wakati, au tap hapo hapo, na mtu hajui kwamba atakufa wakati gani, mahali gani, kitu gani kitakachomuua. Sasa mtu wa aina hii ambaye mauti anaweza kumvamia kwa ghafla akaondoka hapa ulimwenguni, anayo haki ya kuogopa kile kinachofuatia baada ya mauti, kwa maana akafanya maandalizi. Fanya maandalizi kwa sababu gani? Kwa sababu kuna maisha yanayofuatia baada ya mauti, yanahitaji maandalizi, yanahitaji zaji. Ittaqillaha wa qassir amala warda min rizqin bimahma hasala laysa fi dunya khuludun lilmala inna man yatlubuhu almautu ala ghirratin minhu jadirun bilwajal. Kuna mmoja amefanya takhmisi beti hizi, takhmisi kwa maana kwamba vile zilivyo, inna man yatlubuhu almautu ala ghirratin minhu jadirun bilwajal, akaziandikia beti tatu nyingine pale nyuma yake, ni takhmisi. Kadhalika kuna masala ya tadhmin, kwa hiyo akatunga beti nyingine hapo zinazoendana na hii katika wizani, alafu akamalizia na kipande hiki, ittaqillaha wa qassir al-amala warda min rizqin mahma hasala laysa fi dunya khuludun lilmala inna man yatlubuhu almautu ala ghirratin minhu jadirun bilwajal. Netwa at-takhmis. Kwa hiyo asema fupisha, muogope Allah, nafupisha tamaa, naridhia kile katika riziki vyovyote, bimahma hasala, vyovyote kitakavyopatikana, yoyote itakayopatikana. Laisa fi dunya khuludun lilmala, hapana katika dunia kukaa milele kwa watu, watu hawawezi kuishi milele ulimwenguni. Inna man yatlubuhu almautu ala ghirratin minhu jadirun bilwajal, hakika yule ambaye yanamtafuta yeye mauti kwa ughafla wake, basi ana haki zaidi ya kuyaogopa, ya kuogopa mauti. Imekuja katika hadithi ambayo fihi maqal, yani kuna dhaaf katika upande fulani, inayosema alkayis man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, mwerevu ni yule ambaye amehisabu nafsi yake na akawa anatenda amal kwa ajili ya kile kilichopo baada ya mauti. Walajizu man ittaba'a nafsahu hawa, na mzembe ni yule ambaye ameifuatishia nafsi yake matamanio yake. Watamanna ala Allahi al-amani, kisha akawa anatamani kwa Allah mambo mengi mazuri mazuri, ana tamaa nyingi, yeye hafanyi amali, alafu anatamani kwa nitapata hiki, nitapata hiki na kile. Inshallah katika darasa nyingine tutakuja kusoma ubeti unaosema ghib wa zur ghibban tazid hubban faman أكثر الترداد أضناه الملل. غب وهبوكي واتو وبقوكي واتو وزور غبا نزورو تنبليا واتو وكاتي بعد وكاتي تزيد حبا وتزيد مبنزي فمن أكثر الترداد نمونيكو كثيريشك فني زيارة adhnahu almalal, kutampa ugonjwa wewe wa kukimwa, ugonjwa wa kuchoshwa, wa kuchosha. Yani hata kama ni ziara kwa watu, basi muda baada ya muda baadaye mpaka watu wana hamu na wewe waende. Lakini ukizunguka huko, ukizunguka huko wenyewe huku, ah kwa wenyewe huku, ah wale watakuchoka. Adhnahu almalal, akisema ghib wazuru ghibban tazid hubban, utazidishwa kupenda. Ah, tuna hamu na wewe sasa muda mrefu tuje kuona. Na hiyo kila siku, kila siku kizunguka. Sasa huu ni ushauri tu atoa, una haki kufanyia kazi usimfanyie kazi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik wa shalla la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Tuje kuanzia beti 65 eh.